כי אז זכו לקבל השף הנועם העליון, ואז נתגדל כבודו יתבח על ידי השירה, שזהו בחינת נעים זמירות ישראל וכנ"ל.